بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فمضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تبو كتير كونغاليا أين ميونغوني مواين سيبادا تميانغاليا جانا kuhusiana na nguzo au na ibada ya atawakul, kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona ya kwamba atawakul ina nguzo tatu. Ya kwanza ni al-i'timadu ala Allah, na vile vile athiqatu bihi tabarak wa ta'ala, na tatu ni al-akhdhu bil-asbabi al-mashrua. Tukiendelea pia malizia ni kwamba ahlul ilmu wanasema kwamba tawakul ina aina, yani kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala laha anwaa, kuna aina zake maalum. Unasema miongoni mwa aina za tawakkul, kwanza ni at-tawakkul ala Allah tabarak wa ta'ala. Miongoni mwa tawakkul ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba mtu mambo yake yote akaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndiyo kamilifu ya imani, inayokamilisha imani ya mtu kama mambo yake yote anaelekeza na kumtegemea yeye Allah subhanahu. Hii ni miongoni mwa aina za atawakul. Na aina ya pili ya tawakul ni atawakul asir, ni tawakul yasiri. Tawakul yasiri nayo ni ile ambayo wanawachuoni nasema wa huwa tawakul ala ghairi Allah, nako ni kumtegemea asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana mtu akawa anaona kwamba asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kumletea khairi na anaweza kumkinga na shari. Hii pia ni katika aina ya tawakkul, mtu akawa anamtegemea asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile aina ya tatu ni at-tawakkul ala al-hayy al-hadir fi ma qadarahu Allah alayhi azza wa jalla min rizqin, ni kumtegemea mtu ambaye yuko hai, kiumbe ambaye yuko hai tena yupo, na unamtegemea kwa yale mambo ambayo aqdarahu Allahu alayhi min rizqin, amemwezesha Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya riziki. Ukawa unamtegemea mtu fulani, ukawa unamtegemea mtu fulani katika mambo ya riziki, katika mambo ya riziki kama vile watu wanaofanya kazi au mambo mengine. Ukawa unategemea kazi yako, unamtegemea mtu fulani kwamba huyu ndiye bosi wangu, huyu ndiye msimamizi wangu katika mambo ya kazi. Kwa unasema bwana, mimi katika mambo yangu ya kazi namtegemea huyu bwana, yatakaweza kunisaidia kupata kazi, yatakaweza kupata kadha. Hii pia ni katika aina ya tawakkul, kutegemea. Na aina ya mwisho ya tawakkul, al-i'timadu ala al-ghairi fi fi'li ma yaqdiru alayhi niyabatan anhu, nako ni kumtegemea mtu mwingine kufanya kitendo fulani ambacho atakuwa yeye ni niaba, atakuwa yeye ni badali, kama anapotelea mfano wakala, kwamba mtu ambaye amewekwa kuwa ni wakili, yeye amesimama pale badali ya mtu fulani, badala ya kitendo cha mtu fulani akawa kama vile ni sekretari au kadha. Kwa hiyo yule pale alipo amekuwa ni wakala, amekaa badali au niaba ya mtu fulani. Hivyo basi hizo ni aina miongoni mwa aina za tawakkul. Wanasema ahlul ilmi ya kwamba at-tawakkul ina aina nyingi, at-tawakkul ina aina nyingi, lakini tawakkul ambayo ndani yake mtu anakuwa ni mnyonge, anakuwa ni mwenye kujinyenyekeza na kujidhalilisha, pamoja na kwamba anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala fi jalbi almanfa' wa daf'i almadarra, akawa anajinyenyekeza na kujidhalilisha, pamoja na kwamba anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kumletea manufaa na kumuondoshea madhara, tawakkuli hii haitakiwi isipokuwa afanyiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Usijinyenyekeze kwa mwanadamu, usijidhalilishe kwa mwanadamu, usimtegemee kiasi chote, kiasi cha kwamba ukawa unaona kwamba anaweza kuletea manufaa na akakuondoshea madhara, bali hii tawakkul ya sampuli hii aliyenayo anayestahiki kufanyiwa ni Allah tabarak wa taala, na nayo ni ibada. Hii ni aina miongoni mwa ibada, na haifai kufanyiwa wala kupelekewa asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa taala. Amma tawakkul, ambayo utakayokuwa umejinyongesha, umejidhalilisha, umejishusha chini, lakini kwa kiumbe asiyekuwa Allah subhanahu wa taala, na lile jambo ambalo wewe wamtegemea na wajidhalilisha kwake yeye, hana uwezo nalo, aliyekuwa na uwezo nalo ni Allah subhanahu wa taala, basi hapa muislamu huyu au mtu huyu atakuwa amefanya ushirikina, ushirikina uliokuwa mkubwa. Yani kiumbe wakitegemea kwa yale mambo ambayo hana uwezo nayo isipokuwa Allah subhanahu wa taala, kama vile kutegemea viumbe, kama vile kutegemea mizimu, kutegemea mambo baadhi ya mambo fulani, majini, kwamba yanaweza kuletea manufaa na yanaweza kuondoshea madhara. Ukawa unategemea kwamba hili hapa litanisaidia, hili hapa bwana litaniokolea jambo fulani, ukawa unalitegemea kwenye jambo ambalo hana uwezo nalo isipokuwa kwa amri ya Allah subhanahu wa taala, aambiwa hapa muislamu huyo au mwanadamu huyo atakuwa amefanya ushirikina mkubwa. Na suala la kutawakkal ametaja al-Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala fi sayyidihi kwenye risala yake, aliposema akiwazungumzia waja wema, sahibu tawakkula fi jamii umurihim ma'a badli jahadin fi ridha ar-rahmani, anawazungumzia watu wema kwamba wanapomwelekea mula wao basi wanaambatana na kumtegemea yeye Allah katika mambo yao yote, pamoja na kwamba wanatoa juhudi katika kumridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo suala ya tawakkul hatakiwi kufanyiwa isipokuwa yeye Allah subhanahu, pamoja na kwamba wanadamu sisi kwa sisi tunategemeana, lakini kumtegemea kiumbe mwenzako usijidhalilishe, usijiteremshe chini zaidi kiasi cha kwamba ukaona hakuna pengine zaidi hapo. Moja, vile vile lile jambo ambalo unamtegemea kwalo, lazima uliangalie, je, hili jambo ni katika milki yake au hii ni milki ambayo anaimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kisha al-Imamu al-Muslih akaleta pia aina nyingine ya ibada, akasema ar-raghbatu war-rahbatu wal-khushu', katika aina zingine za ibada ni ar-raghba na vile vile war-rahba na vile vile wal-khushu'. Nini maana ya ar-raghba? Wanasema ahlul ilm, idha kana da'iyan da'a Allah, pindi atakapokuwa muombaji anamuomba Allah, wa rafa'a yadayhi, na akanyanyua mikono yake, muombaji anamuomba Allah na akanyanyua mikono yake, lakini kipindi ananyanyua mikono yake ma'a quwwatin wa mahabba, pamoja na nguvu anazitoa na mapenzi, lihusuli matlubihi, ili ya kupata anachokitaka. Umenyanyua mikono yako muomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa nguvu zote na juhudi umetoa wewe, kwa maana wataka utulivu, nyenyekevu fulani, na vile vile wapenda kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili akupatie kile unachokitaka. Hii inaitwa ar-raghba, hii inaitwa ar-raghba, kwa maana watoa nguvu zako, lakini pia kuna mapenzi, kwamba wanamuomba Allah subhanahu hali ya kuwa wampenda ili akupatie kile unachokitaka wewe. Hii inaitwa ar-raghba. Na raghba ni aina miongoni mwa aina za ar-raja, wa hiya a'lahu, nayo ni ya juu zaidi, ni katika aina miongoni mwa aina za matarajio, lakini yenyewe ar-raghba inakuwa juu zaidi. Hiyo ni ar-raghba. Wa amma ar-rahba, amma ar-rahba hiya al-khawf, nayo ni hofu, wal-faza', na mfazaiko fulani, al-muthmiru, lakini hofu yenyewe imezalikana na kumkimbilia na kukimbia au kumkimbia yule unayemuogopa, fahiya khawfun maqrunun bi'amal, kwa hiyo ni uoga ambao umeambatana na matendo fulani, ni uoga na mfadhaiko ambao umezalikana na kumkimbia yule ambaye unayemuogopa. Hii inaitwa ar-rahba, na ndio maana al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fil madarij alikuwa akiweka ibara hizi pamoja, yani maana raghba wa rahba na al-khawf. Anasema al-Imam Ibn Qayyim, hadhihi al-a'mal al-qalbiyya, haya ni matendo ya moyoni, yani ar-rahba kuogopa, na vile vile al-khawf kuogopa, haya ni matendo ya moyoni, kulluha mutadakhila, na yote yanaingiliana, wa mutaqariba, na yamekaribiana maaniha maana yake. Unaposema ar-rahaba, unaposema al-khawfu, maana zake zinaingiliana na zinakurubiana. Walladhi yafsilu hadha an hadha, na kinachokuchangua, kuchangua hii ni rahaba na hii ni khawfu. Na kuchangua, anasema Ibn al-Qayyim, ni shay'un daqiq, ni kitu cha ndani sana, ni kitu ambacho ni finyu mno. Wa illa tajitami'u fi naw'in mushtarak, lakini isipokuwa kama kile kitu ambacho kinachozitenganisha kinapokuwa hakuna, basi vitu hivi hujikusanya na hushirikiana katika aina fulani. Kwa unaposema ar-rahaba, unaposema ar-rahaba na unaposema al-khawf, zote hizi zina maana ya kuogopa, lakini kuna utofauti fulani mdogo huko baina ar-rahaba na vile vile al-khawf. Tunaona ya kwamba ar-rahaba inakuwa ni hofu na mfadhaiko ambao umezalikana na wewe kumkimbia yule ambaye unayemuogopa. Hii inaitwa ar-rahaba. Amma al-khushu', amma vile vile al-khushu', akasema al-khushu'u, neno hili al-khushu' limetolewa na neno khash'ati al-ard, limechukuliwa na neno khash'ati al-ard, kwa maana ila sakanat watma'annat, ardhi itakapokuwa imetulizana na imepata utulivu zaidi. Na ndio Allah aliposema wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'at, na miongoni mwa alama zake Allah subhana ni kwamba wewe unaiona ardhi imetulizana, khashi'an, imenyenyekea, imetulizana, ay sakinatan laysa fiha haraka, imetulizana haitetemeki wala nini. Kwa hiyo neno al-khushu' lina maana ya kwamba kutulizana, kupata utulivu. Na al-khushu' unyenyekevu, utulivu, yakunu fil qalbi, unaweza ukawa moyoni, wa fi sauti, na inawezekana ikawa kwenye sauti. Unyenyekevu pia unaweza kupatikana katika macho, kwa maana utulivu unaweza kupatikana katika macho na katika moyo na katika sauti. Ama unyenyekevu katika au utulivu katika macho, Allah subhanahu wa ta'ala amesema khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla, kwa maana zimetulizana, yametulizana macho yao. Khashi'atan absaruhum, yametulizana macho yao. Kwa hiyo hapo unaona kwamba macho yameambiwa kwa manayo pia ukuchoro, unyenyekevu na utulivu umepatikana katika macho. Na vile vile Allah subhana ameonyesha pia ndani ya Qur'ani kwamba hata utulivu waweza ukapatikana kwenye sauti. Allah aliposema wa khashi'atil aswatu lirrahman, na zitatulizana sauti kwa ajili ya Allah subhana siku ya kiyama. Fala tasma'u illa hamsa, na hautosikia isipokuwa kule ile sauti ya mtu kuhema kama vile anakimbizwa siku ya kiyama. Hiyo sauti zote zitakuwa zimetulizana, hutomsikia yote isipokuwa utasikia ile sauti ya watu kuhema kama vile mtu amekimbia sana, alafu baada ya kukimbia akawa ametulizana. Ile sauti ile inayomtoka pale ndio hamsa. Kwa hiyo anasema Allah wa khashi'atil aswatu lirrahman, na zitatulizana sauti zote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapo unaona maana ya kutulizana, imetajwa pia kutulizana kwa maana ya sauti. Na vile vile kutulizana kunaweza kukawa kwa amali. Allah aliposema qad aflaha almu'minun, kwa hakika wamefaulu waumini, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ambao kwamba kwenye swala zao ni watulivu, wanyenyekevu, wana utulivu wa hali ya juu, swala yao inapatikana ndani yake khushu'. Ama dalili zote za haya mambo matatu ambayo Sheikh ameyakusanya hapa ni Allah alipowazungumzia manabii wa Allah nao ni Zakaria na familia yake, aliposema innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Aya hii ndiyo aya ambayo imekusanya aina zote hizi za ibada. Raghaban, kwa maana walikuwa wakikimbia kwetu sisi, wakikimbilia kwetu sisi kuyafanya matendo ya kheri, hali ya kuwa raghaban, wakiwa wanataka thawabu kutoka kwetu na wakitaka huruma kwetu sisi. Wa rahaban, na vile vile walikuwa wakiogopa kutokana na adhabu ambazo sisi tunazo. Wakanu lana khashi'in, na walikuwa kwetu sisi ni wanyenyekevu, tena watu ambao ni wenye kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi sifa tatu, ibada tatu, Allah subhana ameziridhia, yani kupenda na kuogopa na vile vile kutulizana na kunyenyekea. Sifa hizi Allah Subhanahu amezitamka kwa manabii hawa, Zakaria na familia yake, na akasema wa kanu la khashi'in. Na Allah kuziridhia, maana yake anazipenda. Na ikiwa Allah Subhanahu anazipenda, limejulisha hizo kwamba hizi ni ibada. Kwa hiyo anatakiwa mwanadamu azielekeze kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na atakayezielekeza kwa asiye kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yu'tabaru, inazingatiwa hiyo, ni shirkun akbar, ni ushirikina mkubwa. Kupenda zaidi kuwe ni kwa ajili ya Allah, na watu kuogopa zaidi kuwe ni kwa ajili ya Allah, na unyenyekevu na utulivu kuwe ni kwa ajili ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.